Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. I have seen her maybe once or twice. She said that. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize bir kez daha. 50 defa günaydın dedim sabahtan beri. Başka şey deseydim çok zengin olacaksın sevgili dinleyiciler bugün deseydim. Şimdi herkes ufak ufak bir bahşiş atmaya başlamıştı. 50-100 bir şeyler. Ne demiştin sen? Günaydın, günaydın dedim ben. Aman bilemedim. Ne güzel ya. Günaydınlandı, tamam. Aman aynı şey bana da oldu geçen gün. Ne dedin sen? Ben bir şey dedim, keşke şey olsaydı. Ha, keşke bir kalem olsaydı şimdi adam gibi yazardı dedim, pıt diye bir kalem geldi. Bir geri zekalı alayım dedim ya, isteyiz ama bak kalem de orada manidar geldi bana. Yani böyle hani bilimsel falan, akademik. Oradan kariyerime yeniden bir yön vermeye karar verdim. Her şeyi bir kenara bırakıyorum. Akademik olacağım. Ben? Peki ya ben? Espresso içiyorum geçen gün dedim ki ya dedim eskiden macchiato diye bir şey vardı dedim. Dün saat 4.30'da kahve makinesi geldi. Yeni makine. Yeni kahve makinesi. Yeni kahve makinesi geldi. Sırt deyip getirdiler. Allah'ın cezası bir makine diyorum. Çünkü ne hesap yapmayı biliyor, ne tutarlı olmayı biliyor. Niye be? Ne niye? 1 lira atıyorsun, 25 kuruşluk şey içiyorsun. Bekliyorsun ki 75 kuruşluk bir şey daha içerim. Ama Fahir'cim sen üzerinde bu, yazmadığı için öyle düşünüyorsun. Bu kahve Nada mı? Adada kahve makinesinin adı. Bu arada Ankara'nın son derece hakikaten en şık, en nezih müşteri kitlesiyle de ayrı bir yere oturan kafesi Nada dün gözümde bitti. Ne oldu ya? Bir dakika ben bilmiyorum. Çünkü bu Fahir'in o mekana zerre kadar yakışmadığı ortaya çıkmış oldu. Ne yaptı? Niye? Ekmek arası patates mi yedi? Daha beter. Daha beter abla. Ne yedi? O nezih müzikler, o ultra modern füzyon dekor. Anglo-Sakson. Mekan sahibinin içeri girip mal sahibi geldi. Mal sahibi. Ben tek başıma oturuyordum orada. Evet. Mal sahibinin gelmesiyle Fahir vay başkan diye yerinden fırladı. O füzyon, ultra modern müzikler, ups ups klaplar, bilmem neler, trip hoplardan alternatif ambiyanslara geçen müzik eşliğinde Fahir hop diye belden bir kıvrılmayla mal sahibinin elini öperek mekanı bambaşka bir boyuta taşıdı gözümün önünde. Ama bayram amca ya. O. Bayram amca, bayram amca. Ama dediğin bayram değil. Ev sahibi. Ev, ev sahibi. O şey diye dedikodusunu yaptın. Belki dinliyordur bayram amca. Dedikodu. O, o. Tabii yani sana... iyi niyetli olan diye. Ha, evet evet. Fahir de Fahir böyle ya. Hop diye eğilip vay bayram amcam diyerek. Ben de şaşırdım. Benim de şimdi kalkmam gerekiyor mu? Çünkü ben de kafede böyle yani müşteri olarak ben de bir tarzın çizgisine uymaya çalışıyorum ya oraya. Çünkü Fahir şey dedi. Gündüz boş olduğu zamanlar gelebilirsin dedi bana. Ama adam gibi davran dedi. Ben de öpsem mi öpmesem mi? Ama bence daha orada... kritik olan oturdu mu? Şimdi, Bayram amca oturdu mu? Oturmamı. Oturmamı. Doğuyla batı sentezini yani bizim o geleneksel yapımızla bir taraftan da o Anglo-Sakson kültürünün aynı pota içinde eritilip bende vücut bulmuş hali o. Ne? Peki çok özür dilerim. Tarif ettin. Çarşamba gecesi canlı müzik sırasında o cazlar falan çalarken orada. Evet. Efendim Jamiroquai'lar sırasında mal sahibi diye mikrofonu kapıp bütün böyle müşterilerin el öpmesini şey yapacak mısın orada? Bunun garantisini veriyor musun? Yemin... Pota eritimi sırasında. Eğer Bayram amcan arzu ederse ben bütün müşterilerim demiyorum artık, onlar misafirim. Çünkü o noktada işte o pota, potada eridi ya. O noktada misafir oluyorlar değil mi Fahir? Şöyle bir slogan buldum. Artık konumumuzsunuz. Adım attığınız zaman artık konumuzsunuz. Vallahi bırakmam diye. Zaten oraya çekyat yaptırıyorum ben. Güzel. O noktadan itibaren herkesi alıp Bayram amcanın önüne dizerim ip gibi. Bayram amca yalnız çıkarken öptürmedi elini. Evet. O da rahatsız olmuş. Senin yaman çekti falan. Diye. Başkanım öpeceğim diye. Sanki belediye başkanı mahalleye şey yapılacak, kaldırım yapılacak. Başkanım diye. Ya ne yapayım? Adam rahatsız oldu. Seviyorum. Şey böyle bir dekora baktı, bir müziğe baktı. Elini çekmeye çalışıyor. Fahir'i hala öpmeye çalışıyor. Çok sık geliyor mu Fahir? Biraz anlatır mısın? Yok işte ilk gelişi. İlk gelmenin coşkusu mu bu? İlk coşkuyu yaşadım ben. Mesela bugün gelse ne yaparsın? Bir daha da gelmez adam eline sarılıyor. Ben bugün gelse şey de, lütfen hoş geldiniz. Beyefendi buyurun, yani, şöyle alayım sizi. Yani, çünkü başkan hoş geldin. Buyursunlar efendim, gündeme geçelim. Gündem yoğun, gündem karışık. Gündem Oktay Demirci'de. Ablam gündemin ilk maddesini veriyorum, müsaade edersiniz. Ver ablam, ver. Dünyanın en pahalı numarası dün itibariyle değişti. Cep telefonu numarası. Cep telefonu dostum, doğru. Bundan önce neydi? 2 günlük uyarı cezasını veriyorum ben direkt. 0000001 miydi? Bu verdiğin numaranın ne olduğunu bilmiyorum ama. Bir işte telefon attın, bir numara. Hayır, numarası. Yok, cep telefonu numarası değildi bundan önceki. Bundan önceki 480 bin yetelelik değeriyle Çin Havayolu şirketine satılan 888-88-88 numarası. Ya ne güzelmiş. Ya. Yani cep telefonu değil, normal. Hayır, hat. Çünkü hat numarası. Çok akılda da kalıcı. Mesela yani unuttun diyelim, Çin Havayolları'nı arayacak. Neydi? 8'li bir şeydi. Hepsini 8 yap ablam dediğin noktada karşına Çin Hava Yolları çıkıyor. Ama çok şimdi dün itibariyle değişti. 999999 mu? Değil. Ah noy. Katar'da bir cep telefonu numarası açık artırma yapılmış sadece bu iş için. 10 milyon Katar riyali, yani yaklaşık 3,5 milyon YTL'ye 666-66-66 numarasına satılmış. Şeytanın abi. Numarası ablam. Şeytanın Zemun. Cep telefonu. Açık arttırmayı kazanan... Semum açıyormuş onu. Alo Semum. Veya şey diye açıyor. Şeytanın cep telefonu siz kim? Semum. Açık arttırmayı kazanan kişinin kimliği açıklanmamış. Ben söyleyeyim. Semum. İzmirli Canan. Semum. Ege yapma yavrum, bak rüyana girer sonra çocuğum. Korkuturlar bak ha. Stüdyoda Semum yapmak korkuturlar gece. Akşam kişini yaparmış. Eskiden çocukları stüdyoya sokarlarmış. Çok eskilerden tabii. Stüdyoya sokarlarmış. Işıkları kapatıp Semum derlermiş. Çocuklar da gece şişlerini yaparmış. Bu geleneksel bilgimizi de verdikten sonra hoppa diyor. Bir ara ne kadar gazetelerde ilanlar vardı, cep telefon numaraları. O palavraydı galiba. Bir... Palavra ki benimki, seninki hala duruyor. Evet. Hayır, hadi yoktu öyle bir numarası da. Bizim numaralar hep öyle değerli numara diye geçiyordu. Tabii. Duruyor hala elimizde. Satılan numara oldu mu acaba? Olmamış kimse işte. Kimsenin numarası. Gazeteler bir durup dururken ilandan para kazandılar galiba. Güzel işti o. Vallahi çok güzel işti. Hem de şöyle söyleyeyim. Numaralar da şöyle veriliyordu. 0532 atıyorum. 200 bilmem kaç. Ondan sonra mesela şey 200 çarpı 0101 mesela. Öyle çok havalı numaralar falan satıldı o dönemde. Keşke ben de alsaydım ya. Çok keşke bir şey de değildi. Arkada. 10 lira 20 liraya güzel bir şimdi numaram olacaktı. Şimdi kontör işin yoksa kontörle uğraş dur. Eşek kadar adamsın, hala kontör peşinde koşuyorsun. Beni genç çaldırıp işte. Çaldırıp kapı. Yemin evet, ediyorum genç tutan şey bu. O yüzden değiştirmiyorum. Bak sabit hatlara geçenlerin saçları beyaz. Oktay Demirci al. Tamer Karadağlı bir. Oktay Demirci iki. Beyaz saçları. Ama sen orada kontörün bitiyor. Kontörü yükeceğim. Onları o kontör şeyini kazırken. Bir heyecan diyeceğim. Vallahi çok güzel. Mesela hani yaşlıyla genci en çok ayırdığını ortaya çıkaran şey. Teknolojiye yaklaşım ya, hani nasıl yapacağını bilemez mesela yaşlı. Hı. Nereden basıyoruz, nereye şey yapıyoruz? Mesela mesaj atamaz falan ya. Aklımız ermez mi yani bizim kontörü yüklemeye? Ben bilmiyorum kontör nasıl yükleniyor. Ben de bilmiyorum. Kontör göndermeyi gençler de bilmezsin. Kontör göndermeyi biliyorum. 15 yaşında çocuğun yaptığı şeyi Fahir de çok rahat bir şekilde i̇şte yapabiliyor. Gençlerle nabzı tutmak bu arkadaşlar. Kontör göndermeyi biliyorum ama aklımda tutamıyorum Fahir ya. Ama zamanında interneti öğrendiğim için hep giriyorum sayfadan, öğreniyorum, tekrar gönderebiliyorum. Güzel. Öyle bir sen akılda tutabiliyor musun? Tabii ki. Bilgiye ulaşma yöntemini en güzel Oktay bir yetişkin olarak derdi. Bense onu yaşayan bir artık yani çok vücut güzel. Bulmuş hali diyebilir miyiz? Meczup gençsin sen abla. Abla. Şimdi ben onu bir tarafa bırakın da. Onları şimdi unutuyoruz. Onu, kafayı siliyoruz. Kafayı siliyoruz. Yokmuştu. Şimdi Fransız bilim insanlarını söyleyeyim. Bir, Pasteur. İki, Jean-Jacques Rousseau 3. Madame Curie. Bitti. Pırlanta gibi bir kadın. 7 kocası. 7 kocası kadını. Radyasyon, radyasyon, radyasyon. Lan diyor, saç kalmadı kafamda. Olsun, kuaför parasından yırtarsın. O Curie, Curie, Curie. Adeta kocası eline bir Curie aldı. Curie, Curie kadını bir o laboratuvardan böyle dal gibi. Dal gibi çıkardı. Maalesef. Maalesef. İşte Fransız. Her ben ne zaman geçsem o şeye, röntgen makinesine otursam gözümün önünde o Madame Curie'nin o inlemedir. Kulağımda yankılanıyor, gözümde o incecik kadın. Yeter, kurtarın beni diye. Onu kadın ilk feryat ettikçe hoppa laboratuvara. Onu röntgen makinesinde değil de şeye yerleştirdiler sonra. Bir cihaz var ya. Iron Lung dedikleri. Tak tak tak tak tak tak tak tak. MR. Onda işte o ses Madame Curie'nin sesi. Hocam Madame Curie'nin. O manyetik resonans. Ay. O manyetik resonans. Ondan değil zaten, MR şeyden gelme. Madame. Curie'nin reisi. Curie'nin reisi o, doğru. Curie'nin de reisi. O zaman Madame Curie'nin hatırasına bir... Buradan bir şey çalalım. Bir şey çalalım. Madame Curie'nin hatırasına. Cure çalayım ben. Fransız bilim adamları dedim. Bir şey dedin falan. Öyle başladık zaten. Madame Curie'yi de anmış olduk. Dur. Fransız bilim adamlarına geleceğiz. Dur. Çal bakalım. Madame Curie için burada güzel bir şey çalalım. Bugün ne çalalım? Bugün de Madame Curie elimize mi yapışır be? Ne çalalım? Fahir söylesin ya. Ünzile'yi söylesin. Lanson. Lanson. Fransız Ünzile'si Madame Curie. Ünzile. Madame Curie. Hoppa. İnsan dölü. 10 kardeş, 5'i ölü. Radyasyon yüzünden abla. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sevgili dinleyiciler, çok korkunç bir şey oldu. Az önce reklamlar sırasında Oktay öldü. Hayır, inanamıyorum. Ölmemiş. Ay aman. Sizler. Hadi ver Fahir. Şimdi Fransız bilim insanlarını bir kez daha alınlarından öpüyorum. Heh, doğru, Fransa'da kalmıştık. En son Fransa'da kaldık. Yavrularım benim. Efendim Fahir. Yavrularım derken yani ben Fransızlara bir anaç bir yaklaşımda bulundum onlara. Bir Madame Curie gibi onların öyle bir şeysi vardır. Jandark gibi. Ha, Jandark. Hafif böyle memesi açılmış bir Fahir. Ama ben öyle hafif bir erotizmi de yaşatıyorum tamam, yani. Tamam, çok güzel Fahir. Şimdi anlat şile, biraz daha. Şile bezinden bir elbise giymişim ben. Aha. En önde koştururken. Patiskadan da bir don. Yok, don giymezmişim ben. Don giymiyor muymuşsun? Don giymiyormuşum. Ve orada arkamda. Bir dakika Fahir, baştan anlatsana ya. Ben çünkü kendim konuşunca tam konsantre olamıyorum senin anlatın. Şile bezinden kıyafetimin tam arkası da uzun yaptırmışım. Efil efil. Oraya hayvanın teki basmış. Bas. Ne oluyor deyince az cak diyor oradan. Ama tabii ben asil bir de terbiye aldığım için hop, açılan göğüs cihazımı ben çünkü öyle dermiş. Mesela göğüsüme göğüs cihazım. Mesela dudak Fransızca cihazım. Fransızca da öyledir mesela. Tabii. Cihaz eki vardır mesela. biz mesela ne deriz? Bardak. Orada bardak cihaz. Bardak cihaz. Ama mesela biz ne deriz? İngilizce kepçe mesela dişidir. Kepçe cihaz. Mesela biz can deriz, onlar cancağız. O basan bu arada biliyor musun kim olduğunu? Yok, bilmiyorum da böyle Sarkozy bir görmüş. O anda bir fotoğrafımı çekmişler ama nasıl? Bütün hafızalara kazınmış. Hafızalara nakş olacak bir resim. Hala ürperirim, hala affedersin heyecanlanırım. Bu mu? O yani günleri hatırlayacağım. Zaten heyecanlanınca da böyle. Evet, Fransız bilim insanları dünyanın en kalite malzemesini ürettiler. Mesela tebrik ediyorum. Laylon mu? Teflon. Çünkü gibi. Teflon uzay mekiklerinde kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Çok doğru. Şimdi, araştırdığım kadarıyla. Mesela ben kafada ne kırarım? Mesela tavla kırdım diyelim. Ben sana malzemeyi söyleyeyim. Evet. Ben buldum, kapı mı? Bravo hocam, yakın. Saç. Masif. Ege, möble sen... yani möble üstüne. Şimdi suntalam ya ismini hatırlamıyorum. Suntalam. Peki bunu mesela kırdım ben. Kırdın. Mesela duvara delik çaktın. Çivi çaktın, çıkardın, ne kaldı? İzi kaldı değil mi? Hı. Yapmak mı kolay, yıkmak mı kolay? Su akar, iz bırakır, turist döviz bırakır. Da geliyor. Hesabı. Şimdi kırıldı. Evet. Nasıl tamir olacak o? Evden çıkarsın. Evden çıkarsın, doğru. Evden çıkarsın. Emlakçıyla. Veya yani. Emlakçı. Doğru. Şimdi hidrofor mi? Şöyle yapıyorsun abi. Eskiden biz bunları ne yapıyorduk? Kaldırıp atıyorduk şimdi. Sakız. Hayır. Ne yaptın iki malzemeyi kendiliğinden? Nasıl? Bu şey vardı ya, Transformer diye isim geliyor, o değil. Terminator. Evet. Terminator'da mesela kol koptu, flash diye yerde onlar böyle. Terminator 2'den bahsediyorsun. Ha. Neydi onun modelin adı? T2000 miydi? T2000. Hı. T3000 yok. 2000, T2000. T2000. T2000. Sıvı metal. Ha, sıvı metal. Akıllı sıvı metal. Ha. Akıllı malzeme düşün. Yazık ya. Onu yaptıklarında nanoteknoloji diye bir şey yoktu. O nanoyu ismine koyamamışlardı. Akıllı sıvı metal falan diyorlardı. Ha işte. Onlar gibi onun ikisini bir araya getirdin. Yani artık Japon yapıştırıcısı. Hayır. Bitti. Bitti. Japon yapıştırıcısının devri bitti. Peki sokaklarda gençlerimiz poşetlerin içine ne döküp koklayacaklar Fahir, yapıştırıcı teknoloji bittiyse? Şimdi ben bu materyalin şöyle bir şey söyleyeyim. Lastik tipi bir şey. Lastik kimse. Ben onlara paket lastiği. Onun bir de kokusu vardır. Yaktıktan kokusu sonra var. Mı kullanılacak? Tam tarif ver Fahir bari. Oktay tam çünkü eski lastik yakıcılardan olduğu için onun içindeki bakır telleri alıyorlarmış ablam. Vallahi güzel, ben onlara bıraksınlar ellerindeki ne kadar şey varsa. O naylon torbaları da alsınlar çünkü hijyenik değil. O doğru. Onun ağzına değdi. Ben onlara güzel kokular aldım yurt dışından. Export yani havaalanından ucuza da. Onlara uygun fiyatla onları sıkacağım. Her gün. Sıkacaksın mı? Bari ver şeyin abi. Olur mu? Onlar sıkıyorsun. Şimdi nasıl kullanacaklar? Bir günde bitirler. Bir günde bitirir. Fahir sıksın. Ben onları ne kadar, nerelerine nasıl sıkacaklar onları hep beraber göreceğiz. Hayrat. Hayırdır inşallah diyoruz ve Oktay Demirci'ye. Ne anlamadık, Fransızların hangi malzemeyi buldun? Ulan dedim ya, böyle geliyor böyle bele oluyor. Abi, Lego mu yapmışlar adamlar? Ha. Ali'nin de takıyor onu. Bilim renklerine göre sarıları kırmızıları ayrı ayrı takıyor. Bak oğlum mesela tablayı kırdın tablayı ya. Tablayı kırdım tamam. Tablayı da bu malzemeden mi yaptın? Tamam, iki parça getir yan yana. Bırak evet. Dokunma sen, karışma. Onlar kendileri kaynaşıyor. Madem kendileri kaynaşıyorlar en başta niye kırılıyorlar? Kırılmayacak bir malzeme yapsın. Bir de o zaman tavlayı getiririm senin kafana yanaştırırım. O da mı birleşiyor? Şimdi bak ben sana söyleyeyim. Mesela de anlamadım. Bak bir tane. Mesela. Tamam bitti gitti. Hiç düşünmeye bile gerek yok. Bu malzemeden evini döşetiyorum ben. Dua edip yatıp kalkıp dua edeceksin bana Fahir'cim. İyi ki böyle bir malzemeyi. Neden? Neden dua edeceğim? Şimdi çocuk var değil mi senin evde? Evet. Ne yapıyor çocuk? Düşürüyor, kırıyor, dağıtıyor. Evet. Yani ben zarar, ziyan, israf. İsraf doğru. Çocuğun giydiğine israf. Ama yediği güzel, kalite. Ona ona esirgemeyeceksin. Evet doktor söyle. Bizim evde de var. Yani yok da ben onu yapıyorum. Bizim evde de düşürebilir miyiz Fahir? Senin yerleri tamamen bu malzemeden kaplatıyorum Oktay. Yatak odasını komple bu malzemeden kaplatacağım. Tamam güzel oldu. Ne oldu? Bunları kaplattın. Hiçbir o evladiyelik ya, o çocuk büyüsün, evlensin. Senin malına mülküne konsol. Malzemenin ismini söylemedin, hala tavla diyorsun, ellerini yan yana getiriyorsun. Anlamıyor abi, anlamamış. Niye sen adamı zorluyorsun? Ulan diye bilim haberimi verelim. Ulan böyle tavlayı. Aynen verin. Haberdekini okuyorum. Henüz bir isim verilemeyen. Malzememizin henüz bir ismi yok maalesef. Yemin ediyorum bak. Al oku. Faizim. Tavla örneği mi var orada Allah aşkına? Ne örneği var? Ne bir isim verdin, ne bir şey verdin. Bir ne? Yani bu o zaman bir malzeme örneği bu, ver bari. Oğlum malzemeci değil misin sen? Yavan bir malzeme, hamur tipi bir şey. Hamur. Sert hamur. Sert hamur. Yani kulak baklava hamuru. Ha gibi gibi. Sen ne ikna oldun ya? Baklava hemen hamuru bana mantıklı geldi. Çünkü kafamda bir şey netleşti şimdi. Baklava hamuru diye satılır çünkü. Tamam abi. Sevgili dinleyicilerimiz, baklava hamuru bulunmuş anladığımız kadarıyla. Baklava hamurundan Fransızlar eşya yapmışlar. Helal olsun o Fransıza. Le baklava diye bize yedirecekler. Evet diyoruz ve hadi hayırlısı diyerek Oktay Demirci. Hayırlısı. Bugün mükemmel bir gün olacak. Buyursunlar efendim. Bir sorum olacak, küçük bir tek sorum bir soru olacak. Ama tek bir soru. Lütfen dürüst olun. Kıyamet ne zaman kopacak? Kıyamet ne zaman kopacak? Bunun tam tarihini verenler var. Veremeyenler var. 12 Aralık 2000 2012 diyenler var. 12 Aralık mıydı? 12 Aralık öncesinde. Ben bunu kastederek sormamıştım ama şöyle ben hemen kısaca vereyim. İnternette bir astrofizikçiler diye bir ne yayınlanıyor? Site. Gazete olacaktı doğru cevap. E-gazete mi hocam? E-gazete. Bravo. Hep merak edilen kıyamet gününün ne zaman olduğunu aşağı yukarı net bir tarihle vermiş. Ama bugünden... Aşağı yukarı net diyorsun. Güneşin ne zaman... Hemen hemen. soğuyacağını mı kestirmişler? Onunla mı kokuyor ki? Güneşin yakıtı bitiyormuş. Evet. Bitiyor yavaş yavaş. Bitiyormuş. Bence güneşin pili bitiyor, öyle söylemek lazım. Güneşin pili bitti. Deniz bitti, kara görüktü diyebilir miyiz hocam? Doğru. Bravo Fahir. Çünkü zaten kızarıyormuş dünya. Tabii. Deniz yavaş bitince yavaş. Ne oluyor? Kıpkırmızı. Kırmızı olur. Bak kıpkırmızı. O mavinin neden? Çünkü mavi ile kırmızıyı karıştırdığın zaman böyle şey bir... Kızıl. Mor kızıl, olur. Morumsu bir şey. Ha doğru. Sarıyla dünyada, kırmızı karışır gibi bir şey bu ama. Dünyada bir morarma var tatlı. Çünkü ben en son bakıyorum Hubble ya da Google Earth'te bakıyorum dışarıda. Evet tatlı küçük küçük morluklar var. Evet. Allah Allah dedim, dün yoktu bunlar. Dünyamız morarmaya başladı. Okyanuslar ne yapıyor? Çekiliyor. Kaynıyor. Kaynıyor. Okyanuslar çekiliyor dedi. Bir taraftan doğru. Çekilirken öbür taraftan kabarıyor maalesef. Ne yapıyor? Buharlaşıyor. Atmosfer neyle doluyor? Ne abi. Buharı olabilir? Tuz ruhu. Baklava tuz, hamuru. Baklava hamuru yani. Tuz buharı. Su buharıyla doluyor atmosfer ve tam 7.6 milyar yıl sonra. Yani 7 milyar 600. Milyon yıl. Daha yarılamamış ömrünü dünya. E tabi canım gencecik. Bizim gibi düşün. 7.1 mi? 7.2 mi? 6. Hayır 7.6 ise ben 7.1 zannettim ben. O ödüm korkuttu ha. 7.6 rahat çünkü rahat olalım. Bütün rahat planlarımı olalım. Şeye göre yaptım ha. Ben 7.5 falan diye düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Mesela dünyayı bir birey olarak düşünecek olursak dünya ile biz şu anda yani eşleniği biziz. Herhalde evet. Yani. Biz de işte 30'lu yaşlarımızdayız. Dünyada aynı. 5 milyarıncı yaşında. Aynı. Aynı. Ve bunun çaresi olarak ne dermiş biliyor musunuz bilim adamı bu adam? Astrofiziko. Gezegenler arası can kurtaran botlarından oluşan bir filo kurulması lazım. Yani hangi gezegene gideceğiz çok özür dilerim filoyla. Filo ha, yaptım ben sana filo. Çok güzel yaptım. Ben sana söyleyeyim mi? Çok kolay bir metodu İki var. İki katlı. Altta restoranı var. Abi güneşe gidersin. Zaten güneşin pili bitmemiş mi? Aa, vardır seri. Yine sıcak aa. Sıcak bir yerleri vardır ya. Öyle her taraf şey olmaz. Öyle değil. Ne yapıyorsun? Opti'de ne var? Monora'yı döşediler. Aynı sistemin benzerini çok fazla şey yapmadan iki gezegen arasında... Monora'yı önce, koy. Ring gibi düşün. Tamam da Fahir'cim adam o işte ikinci gezegeni soruyor zaten. Gezegen... 9 tane gezegen var kardeş. Hangisini istiyorsan döşedikten sonra zaten gerisi doğru. Kolay. Seyyar doğru. Gezegenlerle gidebiliriz. Asteroidlerde de takılabiliriz. Bence de ya. Ben biraz zaten asi ruhluyum. Yani öyle sabit sen gene daha... site arayacaksın Fahir. Senin artık çıtan çok yükseldi. Evet ya. Biz Oktay'la her türlü gezegene yerleştiririz. Sen isteyeceksin 3 katlı bir gezegen. Bahçesi olsun, müstakil olsun. Hayır, galaksi içinde olması lazım bence. Yok. Ben... Yani böyle bir mesela takım yıldızı asteroidi seçebilirsin. Bir böyle takım olması lazım mı? Takım çünkü sitedir ruhunu en güzel ispatlayan şey takım. Sen güneş Samanyolu'na yerleşsin. Evet galaksi görüntülü şeyli manzaralı tam oradan bak. Harika ya harika. Ve kuzey cephe olmasın ona dikkat et Fahir. Doğru ısınması zor oluyor sonra. Kuzey cephe olmasın böyle bir şey. Evet diyor teşekkür ediyorum Oktay'cığım. Ben biraz seks haberi verebilir miyim? Bugün hiç seksten tabii. Bahsetmedi içim kurudu. Yani şey derken hakikaten bunlar önemli çünkü. Hüsnü kuruntu buyurun efendim. Haftalık İngiliz dergilerini sayınız. Bir. New. Daily Telegraph. Daily Telegraph. Adından da belli olduğu üzere haftalık. Morning Star. Morning Star. Weekly Telegraph. Weekly Telegraph. Çünkü Telegraph'ın biliyorsun 3 hali var. Daily, Weekly, Monthly. Hot Weekend. Ve çok güzel. Ve Actual. Ve Actual. Sunday Week. Sunday yani week. Pazar hafta sonusu. Çok güzel. Bir de bunun yeni çıkan bir tanesi var. Varmıştı. Nedir o? New Scientists. Evet doğru. Doğru. New Scientists. Evet, New Scientist'te yayımlanan bir araştırmayı veriyorum. Sonunda 1950'lerde ilk defa Alman jinekolog Ernst Greffenberg tarafından bir şey vardı işte. Bak ne kadar güzel. Jinekolog. Yavan bir şekilde seksolog demedi. Lafını dememişler. Ama 1950'lerde de her kim böyle ben seksologum diye çıksa oracıkta doğru. İmha ediyorlardı. Ama şimdi tabii o jinekologlar zaman içinde farklı fraksiyonlara bölündüler. Hem jinekologçular ve tabii ki seksologçular olmak üzere. Sen o ya küçük görevinden beri onun gibi. Biraz da bağır ara sıra sus tamam işte. Şimdi 11 kadının ultrason görüntülerini karşılaştırmışlar. Bu kadınların şimdi böyle bir şeysi var. Hassas bir noktaları var. Kadının artık böyle... O haberi mi vereceğiz? Yok. O haberi vermiş. Hassas nokta dediğimiz nedir hassas nokta? Kadın, mesela hassas nokta dediğim şöyle. Ters tarafı mı var yani? Ha. Hassas, herkesin hassas olduğu sinirli belli konular var. Olan doğru tarafı diyorsun. Bu herkes vücuduyla barışık değil. Aynen, çok doğru. Birisine aman burnun ne kadar yamuk dersin, ha ha güler, öbürü kompleks yapar. Doğru. Bunun gibi bir şey herhalde. Bunun gibi bir şey ve bu kadınlarda var. Bu hassasiyet var. Bu hassasiyet var. Ama her kadında da bu hassasiyet yok. Bazısı lan bu duvar gibi böyle. Hiç hassas değil. Hiç. Affedersin, NATO kafa NATO mermer dedikleri böyle. Böyle de var. Onu artık şey yapmayacağız ablam. Onu da onlar kendi içlerinde kaynaşacaklar. Bu hassasiyet burada güzel bir özellik. Çok güzel bir özellik. En kalite özellik diye geçiyor zaten. Hassasiyet, çünkü şöyle düşün abi. Mesela sen hassas davranırsın. O hassasiyetten ben de mutlu olurum. Anlıyorum. Yani çünkü hani başkalarının da düşünmek gibi. Öbür türlü ben sana hassas davranıyorum, incelikler yapıyorum ama sen odun gibi karşımda durunca ben bu sefer ne olurum? Rahatsız olurum. Evet. Rahatsız. İncinirim, gocunurum. Tabii. Yüksünürüm. Ve bu 1950'den beri böyle. Nasıl 1950? Öncesi niye yok abi? Niye ısrarla 1950'den başlamadın? Öncesi yok ablam. Ablam önce de vardı ama böyle bu kadar çok değil. Şey gibi yazıyor Oktay'ım. Sins. Çünkü İngilizce'de iki kalıp vardır. Since ve... Evet. Söyle Fahim. Öbür neydi lan? Öbür neydi lan derken? For mu? For. Evet. Since ve for. Bakarsın mesela. For sale. Yani satılak. Since 1950. Bak nasıl mesela. Ben beri. Ama doğru. For 1950 dersen. 1950'den başlayan fiyatlarla satılık. Doğru. Ha, şimdi anladım yani. Kork, neden İngilizcenin olduğunu şimdi anladım ben. Şu mantığını millete öğretemediler. Kurslar, paralar falan. Gel, şu basit mantığı. Basit mantık bu. İngilizce çok temel bir mantalite üzerine kuruldu. Benim mantalitemle. Dedi en başından söyledin sen Fahir'cim ya. Ne? Hangi İngiliz dergisi diye. Yani bunun da sinyalini sen vermişsin. Ben de hala soruyorum. Neden 1950 öncesi yok mu? Çok özür dilerim. Ben kendimi hesaplaşıyorum. Kendi sıfatına tükürdüm. Çok teşekkür ederim. İğrençleşeceksek. Ya hayır, tükürme. Ben bir çok rahatsız oldum. Çünkü çocuklar dinliyor. Gidiyorlar babalarına tükürüyorlar. Nereden öğrendi? Radyodan öğrendi. Hangi ben radyodan? Optik'e. Hadi ben de gideyim. Kim o radyoyu bunlar tüpüreyim. Olacak değil mi? Tüpürük için de kalmış. Günaydın. Günaydın. Günaydın. %3.1 Radyo Tülesi'niz Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Siz artık ne kadar çok sevdiğimi söylemek istemiyorum bir kez daha. Evet. Çünkü dedikodular çıktı. Bazıları diyor ki gerçekten sevmiyor bence Ege dinleyicileri. Böyle bir laf edilir. Kimin aklına böyle bir laf etmek gerek? Ben bunu anlamıyorum. Hiç. Kötü niyetli. Yemiyorlar, içmiyorlar. Bu tip teorileri uydurmak için internette forumlar seviyor mu, sevmiyor mu? Yalan mı söyle? Niye ben bunun yalanını söyleyeyim ya? Sevginin yalanı olabilir mi? Dinleyiciden bugüne kadar 5 kuruş para mı aldık biz? Öyle bir şey mi söylüyorsun? Ya bırak 5 kuruş parayı ya. Karşılıksız bir sevgi bu ya. Sen bugüne kadar para dışında bir simit almış mısın? Hah. Demin aldın da gerçi ama simit. Hasosunu aldın. Ay, simit sevgi mi deyince aklıma geldi. Doktor Taceddin. Number one diyorum. Number one. Biliyorsunuz benim hayatımda işte, this is number one. Yani adam caiz, hiç üşenmemiş. Kendi el caizlarıyla yaptığı o. Yani ben simit, dışarıda satılanlar simitse bunlar ne? Bunlar simitse onlar ne? Şöyle diyebilir miyiz? Dışarıda satılan simitle bizim sakalımızı kestiler. Ama biz bu yediğimiz simitlerle onların kolunu kestik aslında diyebiliriz. Aslında şöyle diyebiliriz. Yemin ediyorum. Dışarıda satılan simitleri yediğimiz için bu simitleri yemiş sayıldık. Bence bu da mantıklı bir teori. Dışarıda yenilen simitler yenildiği için biz de yenilmiş sayıldık Birinci Dünya Savaşı'nda. Başımıza gelen hadise. Ama bu nasıl bir şey yapmışlar sevgili dinleyiciler? Böyle kumru gibi. Böyle kumru gibi ama kumru da değil. Neden? De. Çünkü kumrunun esprisi nedir biliyor musunuz? Onu çok az kişi bilir. Nohut mayasından yapılır. Doğru. Ama burada yine geleneksel. İçine zeytini basmış, esirgememiş, sucuğu basmış, esirgememiş, kaşarı basmış, esirgememiş ve kalite kaşar kullanmış ki anlarım bu konuda hassasiyetim var. Evet. Fahir Bey, sizle ilgili iki gözlemim var benim yıllar içinde billurlaşmış. Evet. Birincisi, hassasiyet. Bir değerlendirmeyi. İngilizce dile getiriyorsanız o da anlıyorum ki bunu dünya alem duysun. Söz gelimi number one dediğiniz anda kuzeye güneye haber salıyorsunuz ki duyulsun, edilsin bu kişi, bu kurum, neyse kurumuş artık. Evet. Number one'dır, bir numaradır. Bir diğeri de sesiniz çatladığında herkesi ciddiyete davet ettiğinizi düşünüyorum ben. Ablacığım. Ablacığım. Doğru söyledin. Helal olsun diyorum. Çocuk beni çözmüş. Yani şu anda şifresi çözülmüş. Sine 5 gibiyim. Fahir Bey, bir özel ödülümüz var. Bakalım ne ödül çıkacak. Evet. Neco özel ödülü. Olur mu? Yani şey gibi düşün o zaman. Biraz daha güzel bir örnek vereyim. Digitürk'ü mesela örnek veriyorum. Bence daha fazla basit örnek verme. Basit bir yerine girdiniz de bütün bu aboneliği üye olmadığınız abonelikleri bile rahatlıkla seyredebiliyorsunuz ki o durumda benim yani. Ben gibi düşünün. Onun vücut bulmuş hali benim. Nereden geldik? Nereden? Nereden geldik ya, oradan geldik. Özen ödülü verince adamın aklına böyle şeyler geldi işte. Konuşma abi. Yapma gereği hissettim. Çok güzel. Evet. Et yadık doyduk, simit yadık doyduk. Şimdi de artık ağzımıza mı yapışır köşesine hoş geldiniz. İki çift laf edelim de biraz da bize ağız eğlencesi olsun. Ver, Emrah'ın neci olduğunu ver. Aboşçu mu, şeyci mi, suşici mi? Sevgili Emrah, biliyorsunuz bildiğimiz küçük Emrah. Küçüğü müçüğü, saç sakalı ağırmış, affedersin. Ağırdı yani işte Emrah olarak biliyoruz. Ha, doğru artık. Emrah Gil diye bilelim onu bundan sonra. Emrah, küçük Emrah olmadığını bilenler var ya. Bülent Ersoy'un da bir zamanlar erkek olmadığını... Nasıl, hangisiydi? Bülent Ersoy'un bir zamanlar erkek olduğunu bilmeyen bir nesil var şimdi. Ya. Bakıyorum Facebook'tan bu tür şeyleri okuyorsun. Var mı öyle bir şeyler? Tabii gönder ya. İşte iddia ederim ki... Hayır, tabii iki tane güzide örneği verdiniz ama tebrik ediyorum yine de. Hiç ben oradan görmedim. Ege de oradan görmemiş. Çünkü Oktay üye değil. Üye değil ablam. Maalesef. Ama sen üyesin maşallah, bravo. Şimdi Emrah suşici oldu. Suşici Emrah diye geçiyor. Uzun aradan sonra kebapçıydı, bilmem neciydi falan diye düşünürken en son suşide karar kılmış. Bu demiş ülke suşi sever. Suşiye aç. Ben doyuracağım. Bence sushi de seven bir ülke değiliz. Hiç değiliz. Alakası yok. Yavanda bir şey, çok özür dilerim. Yani tuzlama balık yemeyi tercih ederim. Aperatif hala benim gözümde sushi. Ya evde de yapan adamım. Yani onu söyleyeyim. Sushi'nin üstüne köfte yiyesi geliyor yani insanın. Çünkü ağızda böyle bir tat kalmasını istiyorsun ya bir yemekten sonra. Evet. O evet. Tadı sushi de bulamıyorsun. Ne koyarsan koy içine. Allah Allah. Yok ablam, yok. Şey gibi mi diyorsunuz? Mesela bir şey, hani böyle bir sofradan kalktığında ağzında bir tad olur ya. Su akar iz bırakır mesela. Karnım doydu tadı. Ağzını... Ne yersen ye onun zaten o ilk başta böyle bir yemeğin bir cezbeden bir tadı vardır. Diline değer değmez seni böyle kavrar falan. Aromasıyla. Ondan sonra çiğnerken o tadın ikinci safhasına geçilir böyle. Bünyesine yavaş yavaş. Mi? Oktay Demirci'nin burnu mu kanadı stüdyoda? Lensleri iflas etti. Lensleri iflas etti. Neyse, ikinci aşamada çiğnerken o tadın biraz daha hücrelerine temas ettiğini. İlk baştaki kadar keskin değildir ama daha yoğun bir tattır. Doğru abla. Ondan sonra da temel tat. Ağızda kalan tat. İşte sushi de o ağızda kalan tatla sofradan kalkamıyorsun. Hep ikinci safhada kalıyorsun. Üçüncüye geçmeden sofradan da kalkamıyorsun. Ne yapacağız o zaman? Sushi'yi ekmek arası mı yiyeceksin? Nasıl yersen ye, benim hiç umurumda değil. Hatta şöyle söyleyeyim, umurumda bile değil. Korkunç bir derdim. Ama yani ağzında şöyle ufak, mesela atıyorum et yediğin zaman dişine kaçar. Et yediğini hissedersin. Efendime söyleyeyim mesela. Maydanoz yedin, onun yeşili kalır ağzında, onu hissedersin ama bir rahiya bırakmayan bir sushi'nin bence Türk damak tadında maalesef ne yeri ne zamanı çocuğu. Doğru söylüyorsun. Ne yeri ne zamanıdır diyoruz. Şimdi Emrah'ın sushi'ci olması güzel haber tabii. Elbette. Ona başarılar ticaret hayatında. Girişimciliğin her türlüsü de alkışlıyoruz. Alkışlarız. Sonuçta nedir? İşlem hacmi yaratıyor diyoruz. Peki. Başka haber yok mu ülkemizde? Elbette muhakkak ki var. Muhakkak ki var. Ama evet. İstersen ondan önce güzel bir şarkı dinleyelim. Ne dersin? Ama Oktay Demirci geldi az önce. Ne oldu? Oktay'ım nazar mı değdi göklerden? Ne diyoruz? Ablam yukarıdan nazar değdi. Böyle yan taraftan nazar geldi. Ne oldu? Ya simit çıktı öyle ya. Lens durduk yere çıkar mı Oktay? Durduk yere değil. 4 tane simit topu yiyince... Top, o da gözlere iyice vurmuş. Gözlere vurmuş. Güzel herhalde haberlerimizi verelim hemen isterseniz siz. Aa. Ay. Aa. Doktor Taceddin. Nanın nanın nanın nanın siz ama bunu müzik olmadan da yaparsın. Ne zaman abla istersin. Dur. Kara bulutları kaldır ara. Ablam. Ablam. Ablam sen sus istersen. Çok ayıp. Bak gitar sesiyle aynı sesi çıkarıyormuş kadın. Hakikaten ha. Zamanını da. Hem de amfisiz. Kimmiş o? Sabite Tur Gülerman. Birisine çok ayıp ettiğimizi düşünüyorum ama kime? Hadi bakalım hayırlısı onu da bulacağız. Buluşun efendim gündeme dönüyoruz tekrar. Evet gündem başlıklarında Oktay Demirci size en güzide örneklerle verecek. Aa, ay tutulmasını kaçırdık. Ben gördüm dün gece. Hadi canım. Lan bir dürseydin. Niye söyle? Dün gece değil. Önceki gece diyorsun herhalde. Olur mu? Dün gece işte. Dün gece Oktay'ım. Önceki sabah diyor abi. Evet şimdi o zaman bugün ayın 22'si. Önceki ben o zaman sabah. Ne gördüm? Herhalde bulut falan. Senin gördüğün ay büyük ihtimalle. Korkunç bir rakam. Valla 50 dakikada sürmüş ha. Biz, etkinlikler düzenler. Bir de konuşmuştuk bak bir sonraki 16 Ağustos'ta 16 Ağustos'a kadar bekleyeceğiz. Hadi işin yoksa çok bekle. Çok özür dileyerek tekrar bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Sor sana. Dünyada. Dünyada. Etkinlik kadar sıkıcı bir şey yok. Örnek verebilir miyiz hocam biraz net anlaşılsın çünkü etkinlik bak, derken. Ay tutulması çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ne kadar güzel. Sıkıcılık. Olur mu? Mesela. Neler yapılıyor? Bir folklor etkinlik en güzel etkinlik bence folklor. Çünkü folklorumuz kermes. Kermes bak en güzel etkinlik. Sempozyum. Sempozyum. Panel. Evet. Panel var. Conference. Conference. Doğru. Yani şu anda ilk etapta aklıma gelenler. İlk etapta. İşte başka aklıma. Bir etkinlik deyince akla başka bir şey gelmiyor. Bir güzel şey etkinlik dediğinde bir güzel şey gelsin mesela. Mangal. Mangal yok. Dansöz etkinlik kapsamında etkinlik deyince sergi, kermes, folklor, karagöz. Folklor yerine sergi, ben kermes, folklor, karagöz. Köçek. Bunu değiştiriyorum. Aşıkla maşuk olabilir mi? Yok. Köçek var ya iki tane Sincanlı. Onlar süper oynuyorlar. Çok kıvraklar. Veya başka bir abi daha var. Onu getirebiliriz. Tersten okunan mı? Tersten okunan. O da kaliteli olabilir. Piknik veya piknik yerine mevsimi itibariyle mangal. Ben sucukları getiriyorum. Oktay sen kanatları getir ablam. Ege'de et. Ben kanat getirmem abi. Niye? Abi çok sıkıcı bir doğru. Şey kanat ya. Hakikaten. Kanatlı doğru. Uğraş uğraş uğraş. 2 saat kanatla manatla uğraşamam. Etkinlik kapsamlarını daha nezih boyuta taşımak bizim boynumuzun borcu. Etkinliklerimize ayırdığımız köşenin sonuna geldik. Ablam. O zaman ben sizi yavaş yavaş stüdyonun dışına alayım. Orhan da orada çömeldi kaldı yazık. Kapı sesi Orhan çıksak şey yapsaydı ya. Ablam. Muhasebe ile ilgili bir iki konuş abla. Araya bir şarkı atarız. Hadi. Gazetelerde şey köşesi var ya. Bu sigorta şey mi? Emekliliğine 3600 gün prim yatmış. Kaç gün? Orhan'la öyle bir köşe yapalım. Dinleyiciler sor. 3600 gün prim yatırdım. Esas üzerinden şu kadar daha yatırmam lazım diyor. Bir numaralı program olacağımızdan eminim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.